أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. Rasul Zulkarnain juga kita cinta cintanya. Lelum dah betul semua sahaja cinta. Hadir Rasul Muhammad ayat kita ini dapat kan? Jangan bawa jadi wujud asyik jadi wujud beliau. Muhakkak Allah Taala mukminlerin Muslimlerin İslam'ı yayarken, yaşarken İslam'ı insanlığa hakim kılma iradesini gösterirken canlarından ve mallarından ne eksilirse o canlarını ve mallarını Cenab-ı Hak bizzat o müminlerden satın alıyor ve aldığı o canın ve malın karşılığında Allah-u Teala müminlere cennet verecek diyor. Kesin bir ayet. Vallahi Allah yolunda harcanan mallar, canlar, kanlar heder olmuyor. Akıtılan kanların, canların ve malların karşılığında zatıma yemin ederim ki diyor Allah-u Teala onlara cennet vereceğim. Peki. Satın alıyor. Kendi verdiği damı kendisi cennet karşılığı satın alıyor. Müslümanın kaybedeceği bir şey yoktur. Hangi saçlar altında olursa olsun Müslümanın kafasından aşağı ateşler yağıyor olsa Müslümanın ayağının altından cehennemler kaynıyor olsa o yine İslam'ı yaşamaya ve anlatmaya devam edecek kaybedeceği hiçbir şey yoktur. Vücudundan çıkan her zerrenin karşılığı Allah'ın cenneti cenneti. Böyle bir dava diyor. Bu kadar hakim bir dava. Kaybedeceği hiçbir şey yok İslam'ın. Eser ki İslam'a sağlam karıştır ve onu yaşamaya, yaymaya çalıştır. Hani aklıma geldi şimdi. Uhud cenginde, biliyorsunuz, Uhud harbinde çok garip sahneler zuhur etti. Tafsilatına girmedi, mevzuyla alakalı bir kısmını hemen arz edildi. Bir an muharebenin seyri akışı değişti de biliyorsunuz, Müslümanlar neredeyse komutan olacaklardı. Allah Resulü Ahmed-i Mahmud-i Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir kutup yıldızı gibi sabit bir noktada kalmış, mübarek kişi şehit edilmişti, etrafında neredeyse kimse kalmamıştı, komutan bir sahne meydana gelmişti. Ve Müslümanlardan çok kişi şehit olmuştu, çok kayıp vermişlerdi. Derken müşrikler tarafından, kafirler tarafından tabi kıyılıklarla, meşelerle bu değişen akışı kutlamaya başlamışlardı. Böyle Uhud dağının yamaçlarına, Uhud dağının sırtlarına çekilmişlerdi ve bir an için bir sessizlik meydana gelmişti. Muharebe meydanında bir sessizlik, küfürmek başlamıştı. O esnada Ebu Süfyan bütün dehşetiyle bağırıyordu. Müslümanlardan intikam aldı. Ve bir harbinde siz bizden çok insanı öldürdünüz. Şimdi de biz sizin insanlarınızı öldürdük. Şimdi müsavi öldük, eşit öldük diyordu. Ve bağırıp bağırmalara karşı Hazreti Ömer'in tarif yerinde duramamıştı, karayağına gelmişti, ayağa kırlamış. Ey kafir, dilesin ki katiyen eşit değiliz, katiyen misali değiliz. Sizin Bedir harbinde ölenleriniz cehenneme odun oldu, sizin şimdi ölenleriniz doğrudan doğruya cenneti kaldı diyorlar. Müslüman kaybetmez, hiçbir zaman kaybetmez. Vallahi lazım, ölse de, kalsa da, parçalansa da, paralansa da, Müslüman hiçbir şey kaybetmez. Bâlâb-ı Allah'a ait bir İnnallâhe şerâ minel mü'minîne, bu mü'minlerin meselesidir. Müminlerin canını, malını Allah cennet karşılığında satın aldı. Bitti. Satın aldı. Hiçbir şey dayanmıyor. Buna inanmayan Müslüman, Müslüman olamaz. Buna bu şekilde gönül vermeyen hiçbir zaman İslam'ı yaşayamaz. Tereddüt yok, şüphe yok, kimle tahkik ifadeyle. İnnallâhe sera, Allah sizin müşterinizdir. Ortaya İslam için ne bütün mücadele koyarsanız ve canınızdan, malınızdan neyi kaybederseniz sizin neyin karşılığında Allah cennet verip malınızı, canınızı vallahi satın almıştır buyuruyor. Bakın ayet. Bu kadar samimi ve müddet dolu bir neticele karşı karşıyayız. O halde Müslümanın kalbimizin hiçbir şeyi yok. Ne taklar, ne zorluklar olursa olsun Müslüman davasına devam edecek. Peki böyle olunca demek ki gayrete gelmek lazım geliyor. Gayrete gelmek lazım. Ve İslam'ı yaymanın, Müslümanların, bütün sahibi Müslümanların hızla dönüşmesi ve dönüşmemesi lazım. Bunun için bir takım isimlerin, ünvanların, sıfatların, makamların hiçbir değeri yok. Efendiler, bu dünyanın sırasıdır. Efendim, din adamları, din hocaları, amenna, bunların yüzüğünü, bunların gayreti çalışması tabii şart. Fakat bu din-i İslam sadece hocaların, sadece hacıların, sadece Diyanet Başkanlığı'nın değildir ki. Müslümanların bu dava. Bakın, bunlar müminiyle müminler kaybediliyor burada. Makam, mevki, vesiyet yok. Her ses bu davaya sahip çıkacak İslam'a. Mümin olduktan sonra mesela nedir? İslam'ı yaşamak burdaya. Bir vaiz efendi, bir hoca efendi, bir müfti efendi eğer İslam'ı yaşamıyorsa karısının, kızının, evinin, yolunun hali İslam'a uygun değilse o müşri, o hacı, o hoca cehenneme odun olacaktır. Makamın bir değeri yoktur ki, resmiyetin, sıfatın, adresin, ünvanın hiçbir değeri yoktur. Bir hacı efendi Beytullah'ı ziyaret edip geldikten sonra Hazreti Muhammed'i ziyaret edip döndükten sonra hala faiz ile meşgulse, hala fuhuş ile meşgulse, yalan söylüyorsa, İslam'ı yapamıyorsa, karısına kızına emredici bir durumda değilse, hükmeden yorsa, İslam'ı yapamıyorsa, o hacının hacılığı, mahkem günü vallahi başına bela olacaktır. Doğru yoktur, İslam'ı yapamazsınız böyle. Ben hacıyım, ben hocayım diye gururlanmaya, kibirlenmeye kimse mahsus yoktur. İslam'ı yakamazsın böyle. Mesela bildiğin kadar Müslümansın. Kimse ben de bırakmış. Marka Müslümanlığı yok orta yerine. O bakımdan İslam'ı bütün müminler, bütün mallarıyla yaşamlarıyla ortaya koymanın ve her gün Müslümanların taşlarının, adetlerinin kimdesi olmasını cari edineceklerdir. Bakın davet etsin. Efendiler, bu noktada bu meseleyi iyice tavsiye etmek için açıklamak için Rasul-i Zifan'ın Efendimiz, İki Cihan Cümesi'nin Cenab-ı Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'dan bir sahne, o asr-ı saadetten bir vesile sunmaya çalışalım. Asr-ı saadet kelimesi ne kastedir? Asr-ı saadet demek, yeryüzünde insanların en mutlu, en mutlu olduğu asr demektir. Asr-ı saadet kainatta bir sefer tecellisidir. O da Hazreti Habibullah'ın bilindiği asır. Adil bir asır. Mutlak manada Allah iradesinin yeryüzünde hükmettiği asır. Asr-ı saadet. Onun için bu asır kelimesini şimdi kal diye ifade ediyorlar. Kal. Asır demek kal demek. Hani şimdi kal dışı adam diyorlar, kardeş adam, kardeş düşünce, kardeş medeniyet, kardeş indarlık. Bütün bu kelimeler İslam mantığına, İslam ölçüsüne göre yürüldüğü zaman bir asırda, bir memlekette Kur'an-ı Kerim'in tamamı yaşanmıyorsa o asır baştan başa zulüm asrıdır. Asr-ı saadettir, asr-ı zulümdür, zulüm asrıdır. Sistem sistem Kur'an'ın ortaya koyduğu adaleti ortaya koyamamıştır. Adil olmayan devirlere asr-ı saadet denmez dememiştir zaten. Onun için kaybısı, kaybet bu kelimeleri Kur'an mantığıyla eleştirdiğiniz zaman göreceksiniz ki altında birer rezalet, birer hıyanet yapmasadır bu kelimeler. İslam'a uymayan asıl katiyen Müslüman'ın seveceği, nebz-i fena edildiği bir asıl olamaz. Asıl saadet dediğimiz bu. Biliyorsunuz, Resulümüz insanımızın bütün gayreti İslam'ı yaymak, Müslüman olanların sayısını çoğaltmak. Bütün düşüncesi, bütün istiyadı bundan ibaret. Bu gayretlerinin neticesi tabii bir ölçüde tecelli ediyor. Bazen kendisine müracaat ediyorlar. Ya Resulallah, biz Müslüman olmak istiyoruz. Bize Müslümanlığı anlatacak olan hocalar, insanlar gönder diyorlar. Resulümüz insanımız da hazırlıyor, gönderiyor. Bugün onlara İslam'ı anlatın diyor. İslam'ı anlatın. Böyle kafileler çıkıyor, heyetler çıkıyor. Din İslam'ı civardaki kabilelere, asiretlere, Müslüman olmak istemeyi söyleyen topluluklara gidiyorlar, İslam'ı anlatıyorlar. İslam'ın intikat sistemini, İslam'ın istifat sistemini, İslam'ın istimai sistemini, İslam baştan başa bütün bir insanlığın hayatını içine alan bir nizam ifadesidir. İbadet sistemi var, intikat sistemi var, istifat sistemi var, istimai nizamı var. Tüm sınırı İslamiyet bir dünyanın tamamını idare yapabilir, bir sistem olarak geliyor. Bugün anlasın diyorlar ve onlar da vazifelerini yapıyorlar. Bugün gün içinde Mekke-i Mükerreme'nin civarında kesmiş kabilelerden, asiretlerden birisi bir heyet gönderdi. Bu kabile Ubay kabilesiydi, Ubay kabilesi. Geldiler, dediler ki, ya Resulallah, bizim çok büyük kabilemiz var biliyorsunuz. Nüfusu çok kalabalık, nüfusu da çok fazla. Şimdi kabileyiz. Toptan Müslüman olmak istiyoruz. Bize en seçkin muallimlerini, en seçkin liderini, mürşitleri hazırlayın, gönderin. Gelip bütün bir kabileye İslam'ı anlatsınlar. Toptan Müslüman olalım dediler. Resul-i Zülfanımız sevindi, çok sevindi. Allah-u Azimüşşan'a hamd-ı sena eyledi. Ve çok kıymetli Ashab-ı Kiram'ın ileri gelenlerinden, muallimlerinden, fasihlerinden en kişilik bir heyet teşki. Hadi bakalım, Ubay kabilesine gidin ve İslam'ı anlatın, onların Müslüman olmasına yardımcı olun diyorlar. Heyet savaşa gitmedikleri için, ilim namına, İslam namına, tebliğat namına çıktıkları için yanlarına silah münah almamışlardı, hiçbir şey almamışlardı. Öylece çıktılar gittiler. Nihayet iyice Mekke-i Mükerreme'den aynı uzaklaştıktan sonra, o duvardan ayrıldıktan sonra, güçsüz güdaksız bir ortasına gelmişler diyor. Hiç İsmail Sarıhan geçmez cinsinden bir vadiye bir vahaya gelmişlerdi. Binden bire korkunç bir sahneyle karşı karşıya geldiler. Meğer o kabilenin maksadı bir tuzak hazırlamak ve Allah Resulü'nün en zevde ashabını imha etmesi. Bir tuzak hazırlamışlardı, bir kol getirmişlerdi. Birdenbire kum tepelerinin arkasından silahlarıyla saldıran kafir kabilenin kafirleri o en küçülmüş ashab-ı kiramın ileri gelenlerinin üzerine saldırdılar ve onları orada şehit ettiler, parça parça ettiler. Sadece Hübeyd isminde bir sahabi vardı. Hazreti Hübeyd. Onu çok iyi tanıyorlardı, onu çok iyi biliyorlardı. Orada öldürmediler, şehit etmediler. 40 lira yakalanıp esir ettiler. Doğru, Mekke-i Mükerreme'ye götürdüler. Heyet Medine'den çıkıyor. Söz karısı Kırk Meydanı'na götürmesin. Heyet Medine'den çıkıyor. Bu şekilde bir mesajla karşılaştıktan sonra Hazreti Hübeyd'i doğrudan doğruya Mekke'ye götürdüler. Onu hemen öldürmek istemiyorlardı. Kudret-i alem olsun diye Hazreti Hübeyd'i bütün Mekke'li müşriklere gösterip ondan sonra imha etmek istiyorlardı. Dağlıları intikam almak, dehşet salmak. Olacak tabii kardeşim İslam dininin yayılması için kanlar verilecek, kanlar dökülecek, mücadele edilecek, İslam yayılacak. Bunun başka şekli yoktu. Allah'ın kanunu bu. Onlar bir şey kaybetmediler ki işte İnnallâhe sarâminel mü'minine enfisehu. Allah onların canlarını hemen satın aldı, cennetin içerisine koydu. Bir şey kaybetmediler ya. Böyle iman etmişlerdi. Bizim zamanımızda şu içinde yaşam yaşadığımız cennetin öyle acayip bir davranışı var ki Müslüman ömrün sonunu davranış duruyor. Bir şey yapılması lazım, korkuyor, sesiniyor, sesiniyor. Bana lazım diyor, bana ne diyor. Kendi kendine sin müstesi. Kendisiz vazifeli olduğu halde bir türlü bunu idrak edemiyor. Kaybedeceği şey olmadığı halde hiçbir şey kaybetmek istemiyor. Aslında kaybedecek. Bir Müslüman niçin İslam'ın mücadelesini yapmak? Efendim dünya çok tatlı tabii. Dünya çok tatlı. O verilen dünyanın lezzetleri tabii onu bağlıyor. Hapishaneye düşerse zahmet sürecek, meşakkat sürecek, elinde sucudu Medina bir karyolanın içinde yapamayacak, hanımıyla beraber bulunamayacak, elinden uzak düşecek, hani korkuyor, dünya çok tatlı. Sonra senetleri var, sesetleri var, ticaret hanesi var, para geliyor, kum geliyor, müşteri kaybeder, hapishaneye giderse ticareti çekilir, korkuyor bütün bunlarda. Nedir yani? Neticede bunları kaybetmemişsin kardeşim. Bu topladığın paralar, yaptırdığın apartmanlar, altındaki arabalar, elindeki senetler, elindeki mobilya takımlar, en sonunda elinden alınıp tüm gibi kabristana toplayacağını yazmışsın. Neticede ne sürersin? 60 sene, 70 sene ama ne olmuyor? Ve siz de bundan başka bir şey yapıyor. Onun için mü'min uyanık olmalı, mü'min İslam'a sahip çıkmalı. Bütün mesele burada bulunmamıyor. Tutmadığın mal-mülk ebediyen sende kalsa anlarım. Tamam aferin, senin zaten elinden alınmayacak, alınmıyor. Kabrin kapısına dönüyorsun, anandan doğduğun gibi sırf tekrar dönüyorsun. Televizyondan ve radyodan yayınlanan kelimeler, cümleler, nefriyat baştan başa hoşuna gitmiyor, kimse hoşuna gidiyor. Ölenler oluyor hani, zaman zaman ölüyorlar. Ekseriyetle televizyondan ve radyodan ölüm haberlerini tutuyorsunuz. Bunların çoğu tiyatrocu, şarkıcı, falcıcı, dalgacı, dolaşçı, dinamcı bunlar. Bir tiyatrocu öldü mü, üç gün ondan haber veriyorlar. Ya bu milletin suçunuzu tiyatroda mıdır? Bir şarkıcı öldü mü, televizyon durmadan gününü, saatini, hayatını, çocuklar, hepsini anlatıyor. Bütün tiyatrocuların, şarkıcıların, şarkıcıların hayatını bütün insanlara ver. Kimdir bunlar buna? Bunların hangi tarafında bekliyorlar? İnsanları güldürmeye, insanları gazete sürüklemeye, insanlara şehret atılamaya kalırsan takımları burada devletten ödüyorlar. Belki oralara girmeyelim. Oralara girmeyelim. Allah'ın izniyle, Allah'ın lütfuyla, Müslümanların uyanmasıyla bu muazzam televizyon ve radyo gibi Allah'ın en büyük kudreti olan bu vasıtalar, bu aletler, bu cihazlar inşallah baştan başa İslam'a hizmet edecekler bu. İslam'a hizmet edecekler bu. Bu böyle devam etmeyecek. Bu kıskiyat, bu rezalet bu kadar yayılmayacak. İnsanlık mahvoluyor. İnsanlık artık her şeyin sarısına varmış bulunuyor. Allah'ın inayetinde İzzin-i Celil-i İslam bütün dünyaya hazır olacaktır. Müslüman yeter ki varlığını Allah'a, Allah yoluna verebilmek şuuruna kavuşabilsin ve başlasın. Göreceksiniz ki elimizden tutan Hazreti Allah olacak. Onun tuttuğu elle kolu kimse kıramayacaktır. Ve billahi kimse öldürdüm. Allah'ın tuttuğu eli kimse kıramıyor tabiatta. Allah'ın elinden tuttuğu insanlar, toplumlar, cemiyetler hiçbir zaman mağlup olmamışlar. Yeter ki varlığınızı göresiniz. Evet. Bu işte bizi ürküten, bizi böyle sönük sönük, içine dönük kafalı dünyanın lezzetleri. Senin de bırakıyorsun kardeşim. Bıraktığın şeylerin hesabı benimle biliyor. Diyelim ki sen çok zengin Müslümansın. Diyorsun kardeşim. Bıraktığın şeylerin hesabı benimle biliyor. Diyelim ki sen çok zengin Müslümansın. Vefat ettin. Kadillat araban, Mercedes araban çocuğuna kaldı. Miras bırakın ya. O geride bıraktığın araba, geride bıraktığın otomobil, bu yapılmıştır. Beynine Allah'ı fayda etmeyen kayyonlara, gazinelere, diskoteklere, eğlence yerlerine bilmeden hayatını göstermesini veren çocuklarına kaldıysa, sen ölüp gittikten sonra senin miras olarak bıraktığın o arabayı senin oğlun veya mirasçısıysa o arabaya binir de o arabayla gazinoya binmem. Hesbettin olacak. İnne Allah'ı kere anlarım enfisehim ve emralehim لأن لهم جنة آيتنا حقيقة إيمان المتاعدين بس جنة تتسنس بالمتاع بس تتسنى بسبب إيمان مسألة في جنة الزمين ثلاث إذا يجب يصل أبلاد يصل أبلاد لكي يمكرم وجهت البلاد جان تمين بالله onun bundan bir konuda idam ağacı kurdular. İdam ağacı. İdam sehpası diyoruz. Hani sehpa, idam sehpası kurdular. Hüdeyi yücehtirdiler. İdam sehpasında kırklağına bir yağlık gücünü takıp öldürecekler, şehit edecekler. Her şeyi hazırlamışlar. Etrafına yığla bir taraf toplamışlar. Böyle tamata ediyorlar. Müslümanları öldürmekten zel kalıyorlar. Müslümanları öldürmekten zel kalıyorlar. Yeryüzünde şimdi bile dikkat ederseniz kafir kimlerde, Filipin, Mesir ve kafir devlet Filipin, orada Müslümanları kıtır kıtır kesiyorlar, Birleşmiş Milletler'den bir kimse çıkmıyor. Müslüman öldürüldüğü zaman kimse bir şey söylemiyor, bir kafir açıldığı zaman, bir Müslüman düşmanı, İslam düşmanı açıldığı zaman hemen ateşiyorlar. 20. asır da aynı o dönem gibi. Bir lezzetten öğrenmişsiniz. Hiçbir şey değişmemiştir. İki tane İslam düşmanını her hayatında sayladınız ki bütün kafirler kalkıyor, bu bir lezzettir diyor. Müslümanlar niye öldürülürken sesiniz tutmuyordu? Dendendiniz diye, niye hiçbir şey olmadınız o zaman? Ha, Müslümanlar ölsün canım, onlar sanmışsın insanlar, öyle mi? Göreceğim. İslam'ın elinden Allah tutacak, İslam'ı Hazreti Muhammed tutacak. İslam tarifi değildir, Müslüman tarifi veremez, Müslüman'ın elinden Allah tutacaktır. Müslümanlar sahipsiz zannediyorlar, Müslümanları dinkar zannediyorlar. Ey Allah'ın Resulü, ya Resulallah, ruhaniyetin galeyana gelmeyecek mi? Ya Rabbel Alemin, yüklesin tezelli etmeyecek mi? Ey toprakların altında, toprakların altında ruhani bir hayat yaşayan mukaddes şehitler, ey Resulallah'a yalan yedek misiniz? Müslümanlar daha fazla özürlüğe devam edecekler mi? Müminler, Müslümanlar şuurlanınız, ne yaptığınızın farkına gelmeyin, eşya ve madde toplamaya gelmediniz. Eşya ve madde toplamaya gelmediniz, topladığınız bütün mallar, eşyalar, maddeler, mezarlığın kapısında bitecek, vallahi elinizden alınacak, kafalar bir seyredeksiniz. Sehpanın altına getirdiler, Hazreti Hüzeyli yaklaştı, son arzusunu sordular Hüzeyli'ye. Dönmesi, imanından, İslam'dan vazgeçmesi kafir değil Hüzeyli. Hiçbir Müslüman için düşünmemek zaten. İslam'dan dönmek mümkün değil. Müslüman olduktan sonra Müslümanlıktan dönen adam mürtettir, derhal öldürülmesi lazım gelir. Mümkün mü? Öyle olunca baktılar ki bu beydi katliyen vazgeçmek tabiridir, atacaklar. Son arzusunu sordular, buyurdu ki şimdi canını teslim etmek istediğim, benim malımın ve canımın müşterisi olan Hazreti Allah'a iki rekat namaz kılmak istedim dedi. Bırakın namaz kılayım size, huzur-u ilahiye varalım. Müsaade ettiler, hemen Allah'ın huzuruna durdu. Kul senimde, kul benim kellerim derimde, benim kellerimde Allah'ın huzuruna durdu. Ve hızla sürat ve iki rekat namaz kıldı. Ve hemen kalktı. Dediler ki, çok çabuk kıldın dediler. Bu namazı çok süratli kıldın. Niçin böyle yaptın deyince, bu deyip bir cevabı verdi. Vallahi, eğer siz benim hakkımda ölümden korkuyor da namazını uzatıyor demeseydiniz, bin bakana kadar alnını seyreden vallahi korkmayacaktım buyurdu. Bu soru orada bulmuştu. Mevlasına teslim olmaya gidiyordu. O canı kim vermişse ona vermek istiyordu. En ufak bir korkusu ve endişesi yoktu. genç kurtmasına imkan mümkün olmuştu. O canı kim vermişti? O hayatı ona kim vermişti? Şimdi ona iade ediyor ve karşılığında tereddütsüz cenneti kabul ediyordu. Neden korkacaktı? Ama kafirler bunu anlayamazdı. Müşrikler bunu kavrayamazdı. Sonra dediler ki ey Hüseyin, tekrar dünyana dönmek istemez misin? Tekrar eşyana, kurmalıklarına, bahçene, evine, çocuk çocuğuna dönmek istemez misin? Dönmek istemez misin hürriyetine, hayatına? Öyleyse şöyle bir kelime söyleyeceksin. Bizim söylediğimiz sözü tekrar edersen seni hayatına, çocuklarına, bayına, bahçene, hürriyetine kavuşturacağız dediler. Nedir bu müddet? Dediler ki, diyeceksin ki benim altında bulunduğum idam sehpasının altında Muhammed'in olmasını istiyorum diyeceksin. Ay kafirler, düşünebiliyor musunuz? Ruhunda depremler meydana getiriyor insanın. Ruhunda, vicdanında zelzeleler meydana getirmek istiyorlar. Kudüs çılgına döndü de, siz dedi, ne kafasız kafirlersiniz, ne ahmak imansınlarsınız, bu nasıl teklif edilir? Ben şu anda Hazreti Habibullah'ın bu sehpanın altında bulunmak üzere kalsın, onun mübarek ayaklarına kızgın kum tanelerinin değip de onu rahatsız etmesine vallahi razı değilim diyordu. İman muhabbet ister, iman gayret ister, iman mücadele ister, iman yanmak ister, iman tutuşmak ister. Mü'min yığılıp kalan değildir. Mü'min dünya hayatına çakılıp kalan değildir. Allah öyle olanları tekrar ediyor. Biliyorsunuz, erabikum bil hayati dünya. Siz dünya hayatına mı razı oldunuz? Başka bir şey vermiyor musunuz diyor benden? Ben cennet vereceğim size. Cemalullah vereceğim. Ebedi hayat vereceğim. Rıza ve rahmetin vereceğim diyor. Dünya hayatına nihayidir. Seneler, sınırlar bitiyor, tükeniyor, kayboluyor. Baktılar ki, hiçbir çare yoktur dönmesi mümkün değil. İdam sehpasının altında boğazına yağlı sucunu geçirdiler, atacaklar. Birdenbire gözlerini ufuklara doğru dikti. Çöl ile gökyüzü neredeyse birleşiyordu. Birleşiyordu, o kadar ufuk morarmış, kırmızı bir hal içindeydi. Ufukta bir müddet ötelere baktı, baktı. Birdenbire müşriklerin dehşetle, merakla bakışı içerisinde Esselamu Aleyke Ya Resulallah diye bir feryad-ı fidan eyledi. Ey Allah'ın Resulü, sana selam olsun. İşte canımı ve bütün hayatımı Allah yoluna feda ediyorum diyordu. Bir an bekledi, merakla ta ufuklarda bir telsiz haberi bekler gibi, bir televizyon aynası gözleri gibi ufuktan gözlerini çekiyor ve bekliyordu. O esnada ta Medine-i Münevvere'de Resul-i Zişan Efendimiz Mescid-i Saadet'inde, Ravza-i Mutahharesi'nde Eshab-ı Kiram'ıyla sohbet ederken o da dakikada sohbetini kesti ve ve aleykesselam ya Hüseyin, ve aleykesselam ya Hüseyin, ve aleykesselam ya Hüseyin diyordu. Selamın geldi bana Hüseyin, müjdeler olsun, Allah ve Resulü seni bağrına başlıyor buyurdular. Sahabe-i kiram merak içindeydiler, endişe içindeydiler. Ne oluyor ya Resulallah? Ne oluyor birdenbire? Buyurdular ki, kardeşiniz Hüseyin şimdi hayatını verdi, Allah'ın cennetini satın aldı. Hayatını Allah'a teslim etti buyurdular. Ona dua edin, ona dua edin, ona Allah katında mağfiret vermesini dileyin diye Resul-i Zişanımızın gözlerinden kırıl kırıl yaşlar damladı ve mukaddes sakalı bir müddet ıslandı kaldı ve perde kapandı. Hubeyb öylece bırakıldı, müşrikler çekip gittiler. akşama doğru ücretler kararmadan akıllarına geldi. Yahu biz Hudeybi astık, idam ettik, öldürdük dediler. Şimdi onun cesedini delip kaçırırlar, haberi olanlar, gizli Müslümanlar var, cesedi kaçırırlar, yakalarlar, götürürler, hemen gidelim Hudeybi'nin cesedini ateşte yakalım dediler. Geldikleri zaman idam sehpasının altında vallahi Hudeybi'nin cesedi yoktu. Onu melekler alıp Allah katına götürmüşlerdi. Nerede bırakmamışlardı? Müşriklere teslim etmemişlerdi. Mümin, yeter ki mümin olasın, yeter ki varlığını, vacibi vücud olan Allah'a teslim edesin. Bütün kapılar açılacak. Tenezzelen melâiketü ve ruhu fîhâ bi'izni rabbihim min kulli emrin selâm diye hatta maktan kadir. İslam'ın fecri doğduğu zaman, bir Müslüman hayatını İslam'a teslim ettiği zaman göklerden melekten geliyor, göklerden yük geliyor, mukaddes varmıştan geliyor, evliyanın ruhaniyeti geliyor, şeyhden geliyor, o Müslüman'a yardımcı oluyorlar. Yeter ki mümin, hakikaten mümin olsun. Tenezzelen melâiketü, melekler tutuluyor, melekler alkışlıyor, Allah'ın dostları ruhaniler alkışlıyor. Maddenin bir kıymeti yoktur. Madde bugün biliyorsunuz enerjiye dönmüştür. Maddenin aslı atomdur. Atomun aslı ortasında pozitif yüklü bir çekirdek, etrafında dönüp dolaşan negatif yüklü elektronlardan ibarettir. Kırıl kırıl dönen bir enerji vardır. Bu enerjiyi madde kendisi koymamıştır. Bu enerjiyi ortaya koyan Allah-u Teala'dır. Madde bugün manevileşmiş, madde enerjiye dönmüş, Avrupalıyı, Batıyı, bilim adamlarını dehşete düşürmüştür. Maddenin aslı enerjidir, dalgadır, titreşimdir, manyetik bir sistemden başka bir şey değildir diyorlar. Maddeye kapılıp kalmayınız. Maddenin hakikati enerjide ve havle ve kuvvete maddesinde sakınmayın maddesi. Kardeşlerim, demek ki bütün mesele elimizde ve önümüzde olan dünyamızı İslam'ın mücadelesine verebilmektir gala. Bu imanı yaşayabilmektir. Eşyadan ve maddeden kaçış alametidir. Günde 5 vakit namaz kılmak ne demektir söyler misiniz? Günde 5 defa evini, çocuklarını, yavrularını, eşyanı, maddeni, tezgahını, dükkanını bırakıp günde 5 defa Allah'ın huzuruna gelmek bir eğitim değil midir? Eşyadan ayrılmayı öğretiyor Cenab-ı Hak. Maddeden, maldan ayrılmayı öğretiyor. Ve kendisine davet ediyor, huzuruna teslimiyet istiyor. Kıldığımız namazlar bizi bu hedefe getirmiyorsa namaz sıfatına malik değildir. Namaz sıfatına malik değildir. Kıldığımız namazlar servet ve sermayemizin eşyamızın Allah yoluna teslim edilmesini temin etmiyorsa o namaz şekildir, kalıptır, hiçbir mana ifade etmemektedir. Her gün eşyadan ve maddeden ayrılıp Allah'ın huzuruna gelmek, varlığımızı ona teslim etmenin bir alameti, bir talimatı, bir eğitimi değil midir? Beytullah'a gitmek, hacca gitmek aynı şey değil midir? Bir hacı yola çıkıp, pasaportunu yanına alıp, dövizini hazırlığını yanına alıp, evinden, ehlinden, çocuklarından, memleketinden ayrılmıyor mu? Bir ayrılık talimi değil mi? Allah'a teslim olma talimi değil midir? Sonra Mekke-i Mükerreme'ye girmeden üzerindeki elbiselerden de Allah ayırıyor onu. Bin kesemini, bin ihramını bana, en sonunda bana geleceğin bir güzel diyor Cenab-ı Hak. Anlamla dünyana ve eşyana, en sonunda da ne geleceksin demiyor mu? Öyleyse nedir bu dünya sevgisi? Kırıl kırılır bağlılık, nedir bu dehşetli tutuculuk, asıl tutuculuk? Şimdi Müslümanları tutuculukla suçlandırıyorlar. Efendim Müslüman çok tutucu, Müslüman çok verici, Müslüman çok çırtoklu tutucu kelimesini. Esas tutucu olmak Allah'ın en sonunda elimizden alacağı dünyayı tutmaktır, ahmaklık ve tutuculuk.